إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الرسالة الثانية، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ثلاث مسائل يجب على المسلم تعلمها والعمل بها. هذه رسالة بيلي يا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Hii ni thalathu masail, masala matatu ambayo ni wajib kila Muislamu kujifundisha na kuyatekeleza na kuyatumia. Yakulu Sheikh al-Islam rahimahullah: i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal'amalu bihin. Jua Allah akurahamu kwamba ni lazima kwa kila Muislamu mwanamume na Muislamu mwanamke kujifundisha masala haya matatu, wal'amalu bihinna, na kuyatumia au na kuyatekeleza. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah في شرح هذه العبارة قوله: اعلم هذه الكلمة قلنا فيما سبق إنها كلمة يؤتى بها للاهتمام بما بعدها. جوا لنلاك شيخ الإسلام جوا أنا سيما شيخ حفظه الله شيخ الفوزان كلمة هيلي تمللزيا كتكا kitabu kilichopita kile cha kwanza sharhu usuli thalatha tumeelezea innaha kalimatun yu'ta biha lilihtimami bima ba'daha, ni kalima linaloletwa kwa ajili ya kutilia umuhimu yanayokuja baada yake. I'lam ni kalima ambalo linaletwa ili kutilia umuhimu haya yanayokuja baada yake. Wa maanaha ta'allam wafham wa tayaqqan, maana i'lam manake jifundishe na ufahamu na uwe na uhakika. Qawluhu rahimakallah hadha du'aun laka birrahma, hii ni kukuombea wewe rahma, hii ni dua ya kukuombea wewe rahma. Wa hadha aidan kama sabaka fi anna almuallima yambaghi an yatalaffa ma'a almutaallim, hii pia kama ilivyotangulia alivyoelezea Sheikh al-Fawzan hafidhullah kwamba mwalimu anatakikana amfanyie upole mwanafunzi, wa an yad'a lahu, na amuombe Mungu, wa yuraghibahu, na ampendekeshe katika ilmu. Hii rahimakallah ni dua, na inatakiwa mwalimu amfanyie upole mwanafunzi kwa kumuombea dua kama hivi. Fa inna hadha min a'zami wasaili ta'lim, Hii ni katika njia kubwa za kufundisha katika wasailu taalim, na hii ya kumuombea mwanafunzi dua ni katika njia ya taalim. Wala yambaghi lahu an yuqabila almutaallima bilqaswa washidda walghilza, haitakikani kwa mwalimu kumkabili mwanafunzi kwa ugumu na ukali. Haitakikani kwa mwalimu an yuqabila almutaallim, kumkabili mwanafunzi bilqaswa, kwa ugumu wa shiddati walghilza na ukali. Lianna hadha yunaffiru anil ilmi, sabu hili linamfukuza na ile ilmu anayokuja kuitaka. Hili la kumfanyia shidda na ukali linamfukuza mwanafunzi na ilmu, linamfanya hata kitena kusoma. Na hivi ndivyo ilivyokuwa wakati wa zamani. Kuna ndugu yangu mmoja anambia, mimi niliacha njiani masomo ya dini kwa sababu ya ukali wa mwalimu. Mwalimu ilikuwa kila siku nikenda lazima atanichapa. Sasa jambo hili mimi linifanya niichukie ilmu kwa sababu ya mwalimu huyo. Na anasema mpaka sasa yuko hai, nikimuona pia namchukia kwa sababu ya kuchapa sana. Kwa hili linafukuza, linamfukuza mwanafunzi na ilmu. Thumma hadha aidan yadullu ala nushi mina sheikh rahimahullah, kisha hii dua pia inafahamisha nasaha kutokana na huyu sheikh rahimahullah. Wa annahu yuridu nasiha wal manfa'a wat tawjiha sadid, na kwamba yeye anakusudia nasaha na manufaa na maelekezo yaliyo sawa sawa. Kwa hiyo mwalimu anatakiwa amfanyie upole mwanafunzi, bali amuombee Mungu mara kwa mara, Allah subhanahu wa ta'ala ampe ilmu hiyo aliyekuja kuitaka. Qawluhu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima. Yaqulu Sheikh al-Fawzan, qawluhu annahu yajibu al-wujubu ma'rufun 'inda al-usuliyyin. Wujub ni jambo linajulikana kwa usuliyin, wale wenye ilmu ya usulul fiqh. Wenye ilmu ya usulul fiqh, neno wujub linajulikana kwao. Wal wajibu huwa shay'u alladhi la budda minhu, na wajib ni lile jambo ambalo hakuna budi nalo, ni la lazima. Wajib huwa shay'u alladhi la budda minhu, wajib ni lile jambo ambalo ni la lazima. Waqad arrafahu al-usuliyun bi annahu ma yuthabu fa'iluhu wala wa yu'aqabu tarikuhu. Arrafa al-wujub, waqad arrafahu al-usuliyun لأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ومفanya تعريف ينهو هلو وجوب معلماء وأصول kwamba وجوب ni lile ambalo, wajib ni lile jambo ambalo hupewa thawabu mwenye kulifanya na huadhibiwa mwenye kuliwacha, yani hupewa madhambi mwenye kuliwacha. Hii ndio wajib. Wajib ni jambo ambalo hupewa thawabu mwenye kulifanya na hupewa madhambi mwenye kuliwacha. Hii ndio wajib kwa usuliyin, maulama wa usulil fiqh. Wa aslu alwujubi fi lugha athubut wal istiqrar. Asli ya wujub katika lugha ni kuthibiti jambo na kutulizana. Hii ndio asli ya neno wujub katika lugha ya Kiarabu. Wa aslu alwujubi fi lugha الثبوت والاستقرار, ni kuthibiti jambo na kutulizana. Yukalu wajaba kadha ay thabata wastaqarra, usemwa wajaba kadha maana yake thabata wastaqarra, limethibiti na kutulizana. Qala ta'ala fil budun fa idha wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal-mu'tar, hakadha al-aya. Fa idha wajabat junubuha fakulu minha, ha? Wa at'imu al-qani'a wal-mu'tar. Hey, naam. Ay saqatat 'ala al-ard, wakianguka wale wanyama wa kuchinjwa, wale wanyama wa tamattu wakianguka katika ardhi, wastaqarrat maitatan ba'da tadhkiyatiha, wakatulizana hali ya kuwa ni wenye kufa baada ya kuchinjwa. Fakulu minha, kuleni katika wanyama hao. Wa at'imu al-qani'a wal-mu'tar. Kwa hiyo hapa ina maana saqatat 'ala al-ardh, hapa wajabat bi maana saqatat 'ala al-ardh wastaqarrat, eh, wakatulizana hali ya kuwa wamekufa baada ya kuchinjwa wanyama hao. Fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal-mu'tar. Kwa hiyo neno wajabat au wujub kilugha bimaana athubut walistikrar. Kisha anasema Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, faqawluhu yajibu yadullu ala anna al-amra laysa min babi listihbab, man shaa fa'ala wa man shaa tarak. Asema neno lake Sheikh al-Islam, yajibu ala kulli muslimin wa muslima ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Maana neno lake yajibu, hii inafahamisha kwamba jambo lenyewe si katika mlango wa sunna, kwamba anayetaka afanye, anayetaka awache, la, si katika mlango wa istihbab na sunna, man shaa fa'ala wa man shaa tarak, bali al-amru min babi al-ilzam min Allah subhanahu wa ta'ala, bali jambo lenyewe ni katika mlango wa kulazimishwa kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye alilazimisha watu wasome masala haya. Ndio, bali al-amru min babi al-ilzami min Allah subhanahu wa ta'ala, bali jambo hili ni katika mlango wa kulazimishwa kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa hadha al-ijabu min qibali sheikh, sikuwajibisha huku kunatokana na sheikh, Sheikhul Islam, kwamba anasema yajibu ala al-muslim, ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhi al-masail wal-amalu bihinna. Hii kuwajibisha na kulazimisha hakutokani na sheikh. Wa innama huwa min qibali Allah azza wa jalla, kulazimisha huku kunatokana na Allah azza wa jalla, fima anzala fil kitabi wa sunna min ilzami al-ibadi bihadhihi al-masail. Allah ndiye aliyelazimisha katika alivyoteremsha katika Qur'ani na sunna kuwalazimisha waja wake masala haya, wajifundishe masala haya. Si kwamba Sheikhul Islam ndiye aliyelazimisha, hapana. Hii ijab min qibali Allah azza wa jalla, ndiye aliyelazimisha na kuwajibisha Waislamu, Muislamu mwanamume na mwanamke, kusoma na kujifundisha masala haya. Qawluhu yajibu ala kulli muslimin wa muslima ay yajibu ala kulli dhakarin wa untha min almuslimin sawa'un kanu ahrara au abida au dhukura au inatha. Neno la Sheikh al-Islam, yajibu ala kulli muslimin wa muslima ay yajibu ala kulli dhakarin wa untha min almuslimin, ni wajib kwa kila mwanamume na mwanamke katika Waislamu, ni sawa walikuwa ni waungwana au ni watumwa au dhukuran au inatha au ni wanaume au wanawake. Li anna almar'ata tushariku ar-rajula fi kathirin min alwajibat, kwa sababu mwanamke anashirikiana na mwanamume katika mambo mengi ya wajibu. Mambo mengi ya wajibu, kila ambayo ni wajibu kwa mwanamume na mwanamke vile vile ni wajibu, kama ilivyo katika sunna. Sunna ni kwa wanaume na wanawake watekeleze sunna, na ndiyo mambo ya wajibu hivyo hivyo ni kwa wanaume na wanawake. Illa ma khassahu dalilu birrijal, isipokuwa jambo ambalo dalili imelihusu kwa wanaume peke yao. Fa innahu yahtassu bihim, hilo jambo hilo litawahusu wanaume peke yao. Ikiwa kuna mambo dalili imekuja inawalazimisha wanaume bila wanawake, jambo hilo sasa litakuwa ni la wanaume peke yao bila kuwahusu, bila kuwawajibisha wanawake. Yakulu Sheikh, mithla ujubi salati aljamaa fil masajid, mfano wa wajibu wa sala jamaa miskitini. Wajibu wa sala jamaa miskitini huu ni wa wanaume peke yao, sio wanawake. Wanawake si wajibu kusali sala za jamaa miskitini, wala si wajibu kusali za sala za jamaa nyumbani wanawake, lakini wanaume ni lazima, wajibu aini kila mwanamume kusali sala ya jamaa msikitini, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, afdalu salati rajuli fi baitihi illa almaktuba, bora ya sala ya mwanamume ni nyumbani kwake isipokuwa sala ya faradhi. Sala ya faradhi lazima msikitini mwanamume, ama mwanamke anasali sala ya faradhi, sala ya sunna nyumbani kwake. Kwa hiyo wajibu wa sala ya jamaa msikitini ni wanaume peke yao ndio ambao ni lazima wasali sala za jamaa miskitini, wa salati aljumaa na sala ya jumaa. Wanawake hawajibiki kusali sala ya jumaa, wao wanasali sala za dhuhuri nyumbani siku ile ya jumaa. Wanaume wakisali sala salatu aljumaa, wao wanasali nyumbani salatu dhuhur. Kwa hiyo wajibu wa salatu aljamaa na wajibu wa sala aljumaa ni wanaume peke yao. Wa mithla ziyarati alqubur fa innaha khassatun birrijal, na mfano wa kuzuru makaburi hii pia, ziara hii inawahusu wanaume peke yao. Ha, hii pia inawahusu wanaume peke yao, sio wanawake. Kama alivyosema Mtume sallam, la'ana Allahu zairatil qubur, Allah amewalani wanawake wenye kuzuru makaburi. Ingawa kuna kauli nyingine, baadhi ya maulama wanasema yajuzu mwanamke kuzuru makaburi, yajuzu mwanamke kuzuru kaburi. Kwa hadithi ya Mtume sallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudhakkiru al-akhirah, nilikuwa nimekukatazeni kuzuru makaburi, sasa yazuruni. Sasa wanasema amri hii ni ya wote, wanaume na wanawake, kwamba yazuruni makaburi, sababu wanawake pia wanahitaji mauidha. Makaburi yanamkumbusha mtu akhira, kwa hiyo sio wanaume peke yao wanaohitaji kukumbuka akhira, na wanawake pia wanahitaji. Pia hadithi ya Mtume sallam alivyomwambia yule mwanamke aliyemuona akizuru kaburi huku akilia, amemzuru mtoto wake huku analia yule mama katika ile kabri, Mtume akamwambia ittaqillaha wasbiri, mche Allah na usubiri. Wanasema hii ni dalili kwamba yajuzu mwanamke kuzuru kaburi, lakini baadhi ya maulama wanakataa kabisa sala la wanawake kuzuru makaburi, na hii ni kwa sababu wanawake ni dhaifu. Wanawake ni dhaifu. Kwa hiyo wa mithla aljihad fi sabilillah, mfano wa jihadi fi sabilillah, hii pia ni ya wanaume peke yao. Wanaume peke yao ndio wanaokuwa nawajibika ya kwenda kupigana jihadi fi sabilillah. Yaqulu fa innahu khasum birrijal, jihadi inawahusu wanaume peke yao. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanawahusu wanaume peke yao, wanawake si wajibu kuyafanya. Haya ni baadhi aliyoyataja Sheikh hafidhahullah, lakini mambo mengine ambayo hayana dalili ya kuwahusu wanaume ni kwamba wanawake pia wanawajibika kuyafanya. فما دل الدليل على اختصاصه بالرجال فإنه يختص بهم, jambo ambalo dalili imefahamisha ya kuwahusu wanaume, فإنه يختص بهم, jambo hilo litawahusu wanaume peke yao. وإلا kama hakuna dalili, فإن الأصل أن الرجال والنساء سواء في الواجبات, kama hakuna dalili inayohusu wanaume, asli ni kwamba wanaume na wanawake ni sawa katika mambo ya wajib. Watajannubil muharramat fil wajibat, watajannubil muharramat, katika mambo ya wajib na kujiepusha na mambo yenye kuharamishwa. Pia wanaume na wanawake ni sawa kwa sawa katika kujiepusha mambo yenye kuharamishwa, wasairi takalif, na mambo yote ya sheria yaliyomkalifisha mwanadamu au muislamu. Sairi takalif, makalifisho yote yaliyobaki ni sawa wanaume kwa wanawake. Kwa hiyo mambo ambayo ni lazima ni wanaume na wanawake, mambo ambayo ni haramu ni wanaume na wanawake ni haramu. Wanaume na wanawake ni haramu riba, ni haramu kusengenya, ni haramu namima, kutia fitna. Haya ni wanaume na wanawake ni haramu. Wa min dhalik anna ta'allum al-ilmi wajibun 'ala ar-rijali wan-nisa. Katika hayo ambayo hayana dalili ya kuwahusu wanaume ni kujifundisha ilmu. Hii ni wajibu kwa wanaume na wanawake. Kwa wanaume na wanawake wanawajibika kujua ibada zao, wanawajibika kujua akida yao, wanaume na wanawake. Liannahu la yumkinu ibadatullah jalla wa ala allati khalaqana min ajliha illa bita'allumil ilmi alladhi na'rifu bihi ibadata rabbina. Yakulu Sheikh Hafidhullah, kwa sababu haiwezekani ibada ya Allah, haiwezekani mtu kujua ibada ya Allah jalla wa ala, ambayo khalaqana min ajliha, ametuumba kwa ajili yake, isipokuwa kwa kujifundisha ilmu ambayo na'rifu bihi ibadata rabbina, tunajua kwa ilmu hiyo ibada ya Mola wetu. Hatuwezi tukajua kumwabudu Mola wetu isipokuwa kwa ilmu. Hatuwezi kusali isipokuwa kwa ilmu. Hatuwezi kuhiji isipokuwa kwa ilmu. Fahadha wajibun ala rijali wan nisa an yata'allamu umura dinihim. Kwa hiyo jambo hili ni wajibu kwa wanaume na wanawake kujifundisha mambo ya dini yao, la siyama umura la aqida, hasa hasa mambo ya aqida. Mambo ya aqida, kwa sababu aqida ndiyo msingi. Aqida ndiyo msingi, kwa ni wajibu wanaume na wanawake wajue masala ya aqida yao sahiha, aqidati salaf ashabi alhadith. Jambo hili kwa kweli yakhfa ala kathiri min almuslimin. Jambo hili ya kwamba wajibu wa kusoma ni kwa wanaume na wanawake, jambo hili Waislamu wengi sana hawalijui au hawataki kulijua. Ha? Linajulikana lakini wao hawataki kulijua. Kwa hiyo wanafundisha wanaume peke yao, lakini wasichana hawafundishi. Sasa hili ni janga kubwa kwa baadhi ya Waislamu wasiojua wajibu wao, kwamba wasichana na wavulana wanawajibika kusoma na kujua ibada zao na kujua akida yao. Sio wanaume peke yao, wanawake wabaki kuwa ni majahil, hawajui lolote katika dini. Hii ni makosa. Kauluhu thalathu masail. Ni wajib kwa kila Muislamu mwanamume na mwanamke kujifundisha masala haya matatu. Yakul qawluhu thalathu masail. At-ta'allumu huna ma'nahu at-talaqi 'anil ulama wal-hifdhu wal-fahmu wal-idrak. Qawluhu thalathu masail. Ha? Ta'allumu zio. Qawluhu ta'allumu thalathi masail. Ndio hivyo. Hakuna ta'allumu, lakini hakika hiyo ni qawluhu ta'allumu thalathi masail, kwa sababu hapa anaelezea maana ta'allum. Ha? Kwa hiyo qawluhu ta'allumu thalathi masail. At-ta'allumu huna ma'nahu at-talaqi 'anil ulama. Ni kupokea ilmu kutokana na maulama. Ndio maana ta'allum. Maana ta'allum huna at-talaqi 'anil ulama. Kupokea ilmu kutokana na maulama, wal hifdhu na kuhifadhi, والفهم نكفهام والإدراك نكويدريك هي علم الإدراك والفهم بمعنى واحد كيفهام علم نكويدريك هذا هو التعلم هين يمانى تعلم تعلم مانياك التلقي عن العلماء نكوبكي علم كتوكانا مع علماء سيو كسوما منيو امتو sio kununua vitabu mtu akasoma mwenyewe nyumbani au akafungua malaptop akasoma fatawa za maulama hiyo si taallum hiyo si taallum at-taallum al-muradu at-talaqqi 'anil ulama kupokea ilmu kutokana na maulama ina maana kufundishwa kufundishwa mwanafunzi afundishwe ndio inavyotakiwa sio asome mwenyewe vitabu ولذلك يقول الشيخ ليس المراد مجرد قراءة أو مطالعة حرة كما يسمونها سما كسودية تعلم مجرد وكسوما أو كتالي حر كتالي هر كما ونفويتا كسوما كتاب وهرية متوانا سوما كتاب وناشو كتاكا كسيو تعلم هيو هي سي تعلم يقول ليس المراد مجرد قراءة أو مطالعة حرة كما يسمونها تعلم مقصودي سيو مجرد وكسومة أو مطالعة حرة مطالعة وهورية كما نفويت هذا ليس تعلما هي ستعلم إنما التعلم هو التلقي عن أهل العلم تعلم nikupokea ilmu kutokana na ahlul ilm maa hifzi dhalika pamoja na kuihifadhi ilmi ilmu wa fahmihi na kuifahamu wa idrakihi tamaman na kuidiriki ile ilmu kisawa sawa hadha huwa taallumu sahihi hii ndio taallumu iliyo sahihi kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam innamal ilmu bitaallum wal ilmu bitahallum kwa hiyo elimu lazima kusomeshwa na kufundishwa hii ni lazima elimu hii ya dini huwezi ukanunua vitabu tu ukawa na maktaba kubwa wasoma mwenyewe kila siku wasoma kitabu hiki kila siku wakutuma hata ukisoma miaka kumi bado hujasoma bado hujakuwa na taallum wazi hapa يقول الشيخ حفظه الله أما مجرد القراءة والمطالعة فإنها لا تكفي في التعلم أما مجرد وقسومة نقطلي هي هيتوشي كتك تعلم هيتوشي وإن كانت مطلوبة يبقوا ينتكيوا ينتكيوا متوى سومي فتابو أطلي وفيها فائدة نكون فائدة يقسوم فتابو lakinaha la takfi lakini kujisomea mwenyewe hakutoshi wala yakfi liktisaru alaiha wala kutoshi kufupilizika na hiyo qiraa peke yake na mutala peke yake hiyo haitoshelezi wala yajuzu tatalmudhu ala alkutub wala haifai kujifanya ni mwanafunzi wa vitabu كما هو الواقع في هذا الوقت كما ilivyo katika wakati huu kwamba mtu ni mwanafunzi wa vitabu yani vile vitabu ndio shekhe wake ha vile vitabu ndio shekhe yeye ni mwanafunzi wa vitabu yaqul la yajuzu dhali kama huwa alwaqi fi hadha alwaqt kama ilivyo katika wakati huu li anna tatalmudha ala alkutub khatirun jidda sababu kutatalmadh juu ya vitabu ni hatari sana kuwa ni mwanafunzi wa vitabu ni hatari sana yahsulu minhu mafasid kupatikana kwa jambo hilo mafasid mengi kuna ufisadi mwingi unatokea kwa mtu kuwa ni mwanafunzi wa vitabu wa ta'alum adharru min aljahl yahsulu minhu mafasid wa ta'alum adharru min aljahl inatokea ufisadi mwingi na inatokea taalum mtu kujifanya amesoma ambako hii ina madhara sana kuliko ujinga hii taalum mtu kujifanya amesoma ina madhara sana kuliko ujinga kwa nini li anna aljahila yaarifu annahu jahil wa yaqifu inda haddihi yule mjinga anajua kwamba yeye ni mjinga na anasimama katika mpaka wake, lakini almutaalima yara annahu alim fayuhillu ma harrama Allah wa yuharrimu ma ahalla Allah. Lakini huyu mutaalim anayejitia amesoma, huyu madhara yake ni kwamba anaona kwamba yeye ni alim, yeye ni mwana wa chuoni, kwa hiyo anahalalisha mambo aliyoyaharamisha Allah na anaharamisha mambo aliyoyahalalisha Allah. Wayatakallam wa yaqulu ala Allah bila ilm, anasema juu ya Allah pasi na ilmu yoyote. Falmas'alatu khatiratun jidda, mas'ala haya ni hatari sana, mtu kujiona kwamba ni mwana wa chuoni kumbe bado hajasoma vizuri. أعاذنا الله من ذلك. فالعلم لا يؤخذ من الكتب مباشرة. ويعلم هيتكلي كتك أنا كتاب موجا كموجا. علم سيو هيفيو. فالعلم لا يؤخذ من الكتب مباشرة. علم هيتكلي موجا كموجا كتك كتاب. إنما الكتب وسائل. كتاب نوسائل نجيا نينزو زكوينا كوني علم. أما حقيقة العلم فإنها تؤخذ عن العلماء جيلا بعد جيل. أما حقيقة العلم هي إن تقولي وكتكان مع علماء جيلا بعد جيل، يعني أمة بعد أمة. والكتب إنما هي وسائل لطلب العلم، كتاب ننجيا ننينزو زكتفت علم. Anatakiwa awe na vitabu, anunue vitabu aweke, lakini isiwe vitabu kwamba ndio shekhe wake, hana shekhe anemfundisha, ni vitabu. Vitabu ni njia za kupatia ilmu na kutafutia ilmu. Kauluhu al-ula, darsa ya pili, al-imanu bi anna Allah khalaqana wa razaqana ولم يتركنا هملا. عنوان يا بابهي وامني كما الله ndiye aliyetuumba na akaturuzuku na hakutuacha bure bure tu. ولم يتركنا هملا. قوله الاولى، الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. هاي مساله متاتو. المسألة الأولى يقول شيخ الإسلام أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. مسألة كوانزا نكوانبا الله أمتومبا ناكترزوكو ناكتواتا تو بوري بوري. بعد يكتومبا ناكترزوكو سيكوانبا أمتواتا تو مولي منغوني بوري بوري بلا كتوامريشا مامبو ناكتوكتازا منغيني. قوله الأولى أن الله خلقنا أي أوجدنا من العدم. معنى خلقنا أي أوجدنا من العدم، لتبتيش كتكان كتكوا كيتو، هتكوا كيتو سيسي. إذن أوجدنا من العدم، لتبتيش كتكاننا عدم ككسكان، تلكوا هتوبو الله كتوما تكواه. فنحن من قبل، فنحن من قبل أن يخلقنا لم نكن شيئا. سيسي قبل يا الله كتوومبا هتكوى تجوت. فنحن من قبل أن يخلقنا لم نكن شيئا. سيسي قبل يا الله كتوومبا هتكوى تجوت. كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Hakuwa kitu chochote kilichotajwa. Mwanadamu kabla ya kuumbwa hakuwa kitu chochote. Wakala subhanahu, qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a. Wa qad khalaqtuka min qablu, nimekuumba kabla ya hapo, wa lam taku shay'a, hukuwa chochote قبل كوكومبا وكوتشوت. يقول الشيخ حفظه الله كان الإنسان قبل أن يخلق ليس بشيء. mwanadamu alikuwa kabla ya kuumbwa hakuwa chochote, hakuwa chochote. Walladhi aujadahu wa khalaqahu huwa Allahu azza jalla, huyo aliyempatisha ulimwenguni na kumuumba ni Allah azza wa jalla. Qala ta'ala am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, je wao wameumbwa kutokana na kitu kisichokuwa kitu au wao am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, je wao wameumbwa min ghairi shay'in kutokana na kitu kisichokuwa chochote au wao ni wenye kuumbwa. Tabaan ni wenye kuumbwa, wal khaliqu huwa Allah. Aina qawluhu wa razaqana, anna Allah khalaqana wa razaqana lamma kunna nahtaju ila rizqi ila ta'am wa sharab wal malabis wal masakin wal marakib wal masalih alima subhanahu hajatana lamma kunna nahtaju ila rizqi, tulipokuwa tunahitaji riziki, ila ta'am wa sharab, tunahitaji chakula, tunahitaji kinywaji, wal malabis na nguo, wal masakin na nyumba, wal marakib na vipando, wal masalih na maslaha mengine, alima subhanahu hajatana, Allah subhanahu wa ta'ala alijua haja zetu hizi. Fasakhara lana ma fi samawati wal ardi kullihi limasalihina, akatudhalilishia vilivyo katika mbingu na vilivyo katika ardhi zote vyote kwa maslahi yetu. Min ajli baqaina ala qaidi alhaya, kwa ajili ya kubakia kwetu katika uhai. Hivi vitu ametudhalilishia Allah, vitu vya mbinguni na ardhini, jua, mwezi, mchana, usiku na mambo mengine yote haya masalih yetu, ili tubakie katika uhai. Wa min ajli an nasta'ina bidhalik ala ma khuliqna li ajlihi, na kwa ajili tutake msaada kwa vitu hivyo, kwa lile jambo ambalo tumeumbiwa kwa ajili yake. Wa huwa ibadatullahi subhanahu wa ta'ala, jambo lenyewe ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amevidhalilisha vitu hivi kwa ajili ya maslahi yetu, kwa ajili ya kubakia kwetu katika uhai, pia kwa ajili ya kwamba tupate msaada kwa vitu hivi. Alama khuliqna li ajlihi, kwa jambo ambalo tumeumbwa kwa ajili yake. Jambo gani? Wa huwa ibadatullahi subhanahu wa ta'ala, jambo tuliloumbiwa ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hili ndio tuliloumbiwa. Wa ma khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu. Hili ndio jambo ambalo wameumbwa majini na watu, hatukuumbwa tuje tucheze boli hapa ulimwenguni. Qauluhu walam yatrukna hamala, hakutuacha bure. Alhamal huwa shay'ul muhmal almatruku alladhi la yu'ba'u bihi, hamal ni jambo lenye kupuuzwa, lenye kuachwa, ambalo halijaliwi, watu hawalijali, hiyo ndio hamal. Walam yatrukna hamala, hakutuacha bure kutujali kwamba tumeachwa tu ovyo ovyo. Fallahu khalaqana wa razaqana lihikma, Allah ametuumba na ameturuzuku kwa hikma maalumu. Ma khuliqna abathan wala suda, hatukuumbwa kwa mchezo wala bure bure. La, tumeumbwa kwa hikma maalumu na kwa lengo maalumu. Qala ta'ala afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un, hivi mnadhania kwamba sisi tumekuumbeni kwa mchezo tu na kwamba nyinyi hamtarejeshwa kwetu? La, sio hivyo, hatukuumba kwa mchezo. Wa qala subhanahu wa ta'ala ayahsabu linsanu an yutraka suda, hivi anadhania mwanadamu kuachwa bure bure? alam yaku nutfatan mimmaniyin yumna thumma kana khalaqatan fakhalaqa fasawwa, hakuwa ni tone la manii lililotolewa tu kisha akawa alaka pande la damu, fakhalaqa fasawwa, Allah akamuumba na akamfanya sawa sawa. Waqala ta'ala wama khalaqna as-samaa'a wal arda wama baynahuma baatila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailul lilladhina kafaru minan nar, hatukuumba mbingu na ardhi na vilivyo baina yao baatilan, bure tu kwa mchezo. Dhalika dhannu alladhina kafaru, hiyo ndio dhana ya wale waliokufuru, kwamba watu wameumbwa tu kwa bure bure tu, halafu wafa wengine wazaliwa. Fawailul lilladhina kafaru minan nar, adhabu kali ni ya moto ni ya wale waliokufuru wenye fikra hizo mbaya. Kisha Sheikh Hafidhullah anasema Allahu innama khalaqana wa khalaqa lana hadhihi al-arzaq wal imkaniyat lihikmatin adhima wa ghayatin jalila, Allah ametuumba na akatuumbia riziki hizi, wal imkaniyat, na imkaniyat uwezo, uwezo tulionao uwezo ametuumbia, lihikmatin adhima kwa hikma kubwa, wa ghayatin jalila na lengo tukufu, wa hiya an na'budahu subhanahu wa ta'ala, hikma yenyewe na lengo lenyewe la kuumbwa ni kumwabudu yeye subhanahu wa ta'ala, la sharika lah. Walam yakhluqna kalbahaim, Allah hakutuumba kama wanyama, allati khuliqat limasalihi al-ibad, wanyama ambao wameumbwa kwa maslahi ya watu, thumma tamutu wa tadhhab, kisha wanakufa wanyama na wanaondoka. Sisi hatukuumbwa kama wanyama, wanyama wameumbwa kwa ajili ya maslahi yetu sisi wanadamu. Wengine wanachinjwa wakaliwa, wengine ni wakufugia wakulindia wanyama, ndio maslahi ya wanyama. Wanyama wameumbwa kwa maslahi ya watu. Thumma tamutu wa tadhhab, kisha wanakufa na wanaondoka. Liannaha laysat mukallafa, kwa sababu wanyama hawakukalifishwa na sheria. Sheria hawakuwakalifisha wanyama kwamba wafunge nao saumu ya Ramadhani, wasali, wala maamura, wala hawakuamrishwa, wala manhiya, wala hakukatazwa wanyama. Hakukatazwa mambo wanyama, kwamba wanyama wasipigane, wanyama wasile riba. Wajua wapi hiyo riba wanyama? Innama khuliqna liibadatihi, sisi tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah, kama kala ta'ala wama khalaqtu aljinna wal ins illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa ajili waniabudu mimi na kunipwekesha mimi. Ma uridu minhum min rizqin, sitaki kwao waniruzuku. Wama uridu an yut'imun, wala sitaki wanilishe. Inna Allah huwa ar-razzaq, Allah ni mwingi wa kuruzuku. Dhul quwwati al-matin, mwenye nguvu madhubuti. Walam yakhluqna lihadhihi alhayati ad-dunya na'ishu fiha wa nasrahu wa namrah. Walam yakhluqna lihadhihi alhayati ad-dunya faqat na'ishu fiha wa nasrahu wa namrah wa na'kul wa nashrab wa natawassau fiha wa laysa ba'daha shay. Hakutuumba katika uhai wa ulimwengu peke yake tunaishi, tunatembea, tunafurahi, tunakula, tunakunywa, wanatawasa fiha, tunatawasa katika ulimwengu, tunakwenda huku na kule. Walaysa ba'daha shay, na hakuna baada yake kitu, sio hivyo. وإنما الحياة مزرعة وسوق للدار الآخرة. Isipokuwa uhai wa ulimwenguni ni shamba na ni soko la nyumba ya akhirah, na tazawadu fiha bil a'mali saliha, tunachukua zawadi katika shamba hili kwa amali njema. Thumma namutu, kisha tutakufa, wanantakilu minha, na tutagura kuiwacha hii, kuwacha maisha ya ulimwengu. Dunia ni mazara, ni shamba hapa tunavuna, halafu natija yake tunafanya amal, natija yake na mavuno ni akhira. Sio kwamba hapa ndio tumefika, hili ni soko la nyumba ya akhira. Natazawadu fiha bil a'mali saliha, tunachukua zawadi kwa kufanya amali njema. Thumma namutu wa nantakilu minha, kisha tutakufa, tutagura kutoka katika ulimwengu. Thumma nubaathu wa thumma nuhasabu wa nujaza bi a'malina, kisha tutafufuliwa, kisha tutahisabiwa na tutalipwa kwa amali zetu tulizozifanya. In khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun. Hadhihi hiya alghayatu min khalqi aljinni wal ins, hili ndio lengo la kuumbwa majini na watu, hili ndio lengo la kuumbwa majini na watu. والدليل على ذلك آيات كثيرة تدل على البعث والنشور والجزاء والحساب. دليل هايو ني آية نيجي زنازفهميشا كففوليوا نكسانيوا نكليبوا نكهسابيوا واتو. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم wadhalika ala Allahi yasir. Kwa hiyo kuna aya nyingi zinazofahamisha kufufuliwa watu na kukusanywa na kulipwa na kuhisabiwa. Wala aqlu yadullu ala hadha, na akili pia inafahamisha hivyo. Fa innahu la yaliku bihikmati Allahi subhanahu wa ta'ala an yakhluqa hadha alkhalqa alajib wa an yaskhara hadha alkawna libani Adam ثم يتركهم يموتون ويذهبون بدون نتيجة. هذا عبث. Akili pia inafahamisha hivyo, kwa sababu haifanani kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kuumba viumbe hivi vya ajabu na kuusakhirisha na kuudhalilisha ulimwengu kwa wanadamu. Wanadamu wanafanya mambo wanayotaka ulimwenguni, wanakimbia, wanaendesha magari katika ardhi ya Allah. Thumma yatrukuhum yamutuna wa yadhhabuna biduni natija, kisha awaache Allah, awaache wanakufa na wanakwenda bila natija yoyote. Hadha abath, huu ni mchezo. Fala budda an tadhhara nataiju hadhihi al-a'mal fi ad-dari al-akhirah, lazima zidhihiri natija za amali hizi katika nyumba ya akhira, lazima kuna natija. Walihadha kad yakunu minan nas man yafna umuruhu fi ibadati Allah wa fi ta'atihi wa huwa fi faqrin wa fi haja. Asema kwa hiyo huwa wakapatikana katika watu mtu ambaye umemalizika umri wake katika kumwabudu Allah na katika taa yake, wa huwa fi faqrin wa fi haja, na huku mtu mwenyewe yuko katika ufakiri na katika uhitaji. Wa qad yakunu madhluman madghutan alayhi wa mudayyakan alayhi wa la yanalu shay'an min jazai amalihi fi hadhihi ad-dunya, na huenda akawa ni mwenye kudhulumiwa, mwenye kudhikiwa. Madhutan wa mudhayyakan alayhi bimaana wahid, wa kad yakunu madhluman madhutan alayhi wa mudhayyakan alayhi, mwenye kudhikiwa katika maisha, wala hapati lolote katika malipo ya amali yake hapa ulimwenguni. hapati lolote katika malipo ya mali yake hapa ulimwenguni. Wa ala al-aqd, na kinyume cha hivyo, yakunu minan nasi kafirun, hupatikana katika watu kafir. Mulhid, ha? Mulhid ni yule mtu ambaye amepondoka katika dini, ha? Mulhid ni yule anayetia ila dini alafu mailun anhu, amepondoka kabisa katika dini na huku anaikashifu dini, huu ndiye mulhid. Shirirun, mtu muovu, yasrahu, anatembea, wayamrahu fi hadhi alhaya, anafurahi katika maisha haya, wayutanaamu, ananeemeshwa, wayu'ta ma yashtahi, anapewa anachotamani, wayartakibu ma harrama Allah, anafanya mambo aliyoyaharamisha Allah, wayadhlimu alibada, anawadhulumu watu, wayatadi alayhim, anawafanyia uadui, wayakulu amwalahum, na anakula mali zao, wayaktulu bighairi haqqin, anauwa bila ya haqqi, wayatasallatu, ha? Wayatasallatu, yani anatawala watu, wayatajabbaru, na anajifanya mkubwa, thumma yamutu ala halihi, kisha anakufa katika hali yake hiyo, ma asabahu shay'un min al-uquba, haikumpata lolote katika adhabu, pamoja na udhalimu wake na ubaya wake, lakini hakuna adhabu yoyote iliyompata hapa ulimwenguni. Hii inamaanisha nini? Kwamba jazaa ni akhira, sio hapa ulimwenguni. Ha? Nyumba ya ulimwenguni ni nyumba ya mazraa, lakini malipo ni akhira. Anasema hal yaliqu bi adli llahi subhanahu wa ta'ala wa hikmatihi an yatruka hadha almuti'a biduni jaza wa an yatruka hadha alkafira biduni mujaza, je inafanana kwa uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala na hikma yake amwache huyu mwenye kutii bila kumlipa na amwache huyu kafiri dhalim aliyedhulumu watu akaua akafanya maasi amwache bila kumlipa maovu yake? Hadha la yaliku biadlihi subhanahu wa ta'ala, hili halifanani na uadilifu wake subhanahu wa ta'ala. Walidhalik ja'ala daran ukhra yujaza fiha almuhsinu biihsani walmusi'u biisaatihi, kwa hivyo Allah amejaalia nyumba ya akhira hulipwa ndani yake muhsin, mwenye kufanya ihsan hulipwa kwa ihsani yake, na mwenye kufanya maovu hulipwa kwa uovu wake. Fatadhharu fiha thamaratul a'mal, kwa hiyo zitadhihiri katika huko akhira, huko akhira zitadhihiri natija za a'mal, matunda ya a'mal yatadhihiri kule akhira, iwe ni amali njema au mbaya, natija yake na jaza yake ni huko akhira. Fadunia daru amal, huyo ulimwengu ni nyumba ya amal, nyumba ya kufanya amal. Wa amal akhira fahiya daru jaza, na akhira ni nyumba ya malipo. Imma janna wa imma nar, ima pepo kwa waliofanya amali njema, wa imma nar, na ima ni moto kwa waliofanya amali mbaya, waliyadhu billah. Walam yatrukna hamala, Allah hakutuacha bure, kama yadhunnu almalahida waddahariyun, kama wanavyodhania hivyo almalahida waddahariyun. Malahida ndio hao wanaotia ila Uislamu na huku wao wametoka katika Uislamu, wanaotia ila Uislamu wakaukashifu Uislamu, wa mailuna anhu, na wenye kupondoka katika Uislamu, hawa ndio malahida. Waddahariyun ni wale wasioamini baath wa nushur, wasioamini kufufuliwa na kukusanywa, hawa ndio dahariyun. Hawa wanaamini kwamba ulimwengu ndio mwisho, watu wanadhaliwa, wanakufa wengine, hapa ndio nyumba ya mwisho, hawa ni dahariyun. Hawaamini kufufuliwa, hawaamini kukusanywa, hawaamini kulipwa watu kwa amali zao, hawa ni dahariyun. Qala ta'ala waqalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, hivi ndio wanavyosema. Ha? Wakasema ma hiya illa hayatuna dunya, hayakuwa haya isipokuwa ni maisha ya ulimwengu tu, na mutu wanahya, tunakufa na tunakuwa hai, wa ma yuhlikuna illa dahar, wala hakuna kinachotuangamiza isipokuwa huu ulimwengu wenyewe. Wa ma lahum bidhalika min ilmin inhum illa yadhunnun, Allah anasema wala hawana ujuzi wowote wa hayo isipokuwa wao wanadhani tu. هذه مقالة الملاحدة الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور. الشيخ حفظه الله سمع هاي عندي منينو يا هوا ملاحدة أمباو هوا أميني كفليوا نكو كسانيو. وقد أنكر الله عليهم الله سبحانه وتعالى موكنوشا فقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون, hivi tuwafanye waislamu ni kama hao wenye makosa makafiri? Haiwezekani kuwa sawa waislamu na makafiri. Malakum kaifa tahkumun, na nyinyi mimi vipi mnahukumu hivyo kwamba waislamu na makafiri wawe sawa? Sio sawa. Waqala ta'ala am hasiba alladhina ijtarahu sayiat an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum saa ma yahkumun, hivi wanadhania wale walioingilia katika mambo maovu wanadhania kwamba tutawafanya kama wale walioamini wakafanya amali njema, sawaa mahyahum wa mamatum, uhai wao na kufa kwao iwe ni sawa? Saa ma yahkumun, ni uovu hivi wanavyohukumu. Haiwezekani mtu afanya maovu na mtu mwingine afanya mema iwe wako sawa. Si sawa, lazima kila mtu atalipwa kwa yale aliyoyafanya. Akifanya mambo mema atalipwa pepo, akifanya maovu ni moto. Waqala ta'ala abnaj'alu alladhina amanu wa 'amilus salihati kalmufsidina fil ard am naj'alu almuttaqina kalfujjar fahadha la yumkin, hivi tuwajalie wale walioamini wakafanya amali njema tuwafanye kama wenye kufanya ufisadi katika ardhi wakafanya maovu? Am naj'alu almuttaqin kalfujjar, au tuwafanye watu wenye takwa tuwafanye kama watu waovu? Hadha la yumkin, hii haiwezekani, wala yakunu abada, wala hilo halitakuwa milele. Kwa hiyo dunia ni daru amal, ni nyumba ya amal, na akhira ndiyo darul jaza, nyumba ya malipo, imma janna wa imma nar, imma pepo na imma moto. دار الجزاء ني آخرة. والله أعلم.